esteu escoltant aquí un dia més. Un dia més estem aquí a Ràdio Bala amb Balades. Bona tarda a totes. Avui dia 2 de maig, així una mica de ressaca després del May Day d'ahir, del 1er de maig. Parla per tu. Doncs sí, aquí estem. Un dia més. I avui portem un altre tema aquí al programa amb Balades. Juntament amb les companyes verduretes. Hola, Llimona, com estem? Molt bé, estem estupendes. La Col, com anem? Hola, bona tarda. I avui tenim a la Iolanda, que ens acompanyarà en aquest programa. Iolanda, què tal? Bona tarda, molt bé. Molt bé, doncs avui hem aprofitat que ha pogut venir la Iolanda al programa per parlar de cooperatives de consum ecològiques i grups de consum i de consumidores. Així que aquest serà el tema que estarem donant volta i volta durant aquesta horeta que tenim per davant. Recorda això, que ens estàs escoltant segurament a Ràdio Bala, al 106.4 de freqüència modulada, que és la Ràdio Lliure de Manresa, o també pot ser que ens estiguis escoltant des d'internet al nostre blog Ràdio Bala Manresa, és un WordPress d'aquests que si posa al Google et surt la primera entrada, i també pot ser que ens estiguis escoltant, vés a saber, per una altra ràdio lliure, per Ràdio Bronca o per altres canals. Començarem el trapo, començarem el tema. La Col ens farà una mica d'introducció del que són cooperatives de consum i després la Iolanda ens ho acabarà de perfilar. Vamos? Doncs sí, Seba, avui amb aquest tema que és el de les cooperatives de consum, i per anar obrint una mica boca, és a dir, per anar escalfant motors, vam decidir doncs fer com una mena com de vol d'ocell, no, per planejar sobre aquest tema. I el que vam trobar és que les cooperatives de consum, doncs, en principi són unes associacions, no, de persones que es volen unir amb la voluntat d'oferir als seus membres la possibilitat de comprar conjuntament productes agroecològics lliures de químics, de pesticides i d'hormones, en el cas de productes animals. També algunes de les característiques d'aquestes cooperatives és que es busca la qualitat i es busca el preu, que siguin preus raonables. Un dels objectius de les cooperatives de consum seria contactar directament amb els productors, amb el qual es pot arribar a tenir una certa seguretat de saber quins són els aliments que s'estan oferint, que s'estan comprant i com s'han produït aquests aliments. Les apostes que fan les cooperatives de consum són apostes pel consum local, pel consum de proximitat i sobretot amb criteris de temporalitat dels productes. I una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que les cooperatives de consum estan convençudes de lo irracional que és transportar des de l'altra banda d'un país i fins i tot de vegades de l'altra banda del planeta aliments que també es podrien trobar i produir en agricultors del nostre propi entorn. Bueno, doncs no, posar una cançoneta, però la posarem més tard, no? Ara ja que hem començat a parlar una mica, no, de què ens hem situat, sobre una cosa molt generalista, no, sobre el que són les cooperatives de consum, i aprofitem que tenim aquí la Iolanda, que és component, no, membre d'una cooperativa de consum d'aquí de Manresa i a més també productora, és a dir, que tu ens pots venir una mica a parlar des de les dues vessants, no? Aleshores, quan parlàvem, no, Seba, de preparar aquest programa i parlàvem, dèiem una mica doncs per on encetem el tema, no? Per on comencem? I tu deies doncs ben bé que podrien començar doncs per quina és la motivació que fa que unes persones es reuneixin i decideixin muntar, i també com què s'ha de fer per muntar una cooperativa. Bé, jo parlaré de l'experiència de la Guixa, que és la que conec més i vaig estar des dels inicis. La Guixa aviat tindrà 3 anys, al juny, I el que ens va unir va ser que la inquietud de poder menjar ecològic a preu raonable, no? Llavors estàvem tots en una llista d'espera d'un altre grup de consum, de l'Almàixera. Sí, això t'anava a dir, perquè clar, sí. Aquí també a Manresa també n'hi havia d'altres, no? És a dir, que com va ser encetar una nova iniciativa? Sí, hi ha dos grups de consum i bueno, hi ha un tercer també. Està el Rostoll Verd, està l'Almàixera, hi ha la gent de l'ARC, que estan molt vinculats al projecte Ireum, de Casa Salles, i que tenen una horteta a Sant Pau i també fan cistelles, però no, justament els vaig veure la setmana que ve i no em puc parlar gaire, em sap greu, és el projecte que poder desconec més. I la Guixa, doncs bé, l'Almàixer es va plantejar quan tenia un número gran de gent de llista d'espera que feien, que si ells mateixos obrien les seves caixes i tenien més gent, si obrien un altre dia de consum. Van estar un temps així que no sabia ni com... Els hi sabria molt greu tenir una llista d'espera de gent que volien consumir ecològic i que no els estan donant pues, la possibilitat. Llavors ens van reunir, ens van explicar i van dir, bueno, no sabem què fer, si sou vosaltres, us voleu organitzar també, doncs també podeu dir la vostra, però si més no que us conegueu. I jo penso que van ser molt generosos amb aquest gest i van donar oportunitat que ens veiéssim les cares i poguéssim decidir, bé, som uns quants... Què fem, no? Anem a fer alguna cosa, no? Clar, doncs, amb el grup, al local de l'Almàixera o no, busquem un altre espai, com ho fem? I d'això, doncs, ben bé vam estar 6 mesos reunint-nos més o menys cada mes, com ho fem, com volem prendre les decisions, som un grup. Finalment ens vam decidir no estar dins del grup de l'Almàixera i buscar-nos la vida, no? Dir-nos d'una altra manera, i perquè l'Almàixera deia, bueno, també podíem girar la caixa i un dia som l'Almàixera, un altre dia pues, el grup que vulgueu, i bueno, moltes alternatives, no? I també amb ells hagués estat una ajuda també per pagar el seu local, no? Vull dir que econòmicament potser també els hagués ajudat. Però mira, vam decidir desvincular-los i dues persones de l'Almàixera van decidir donar-nos un cop de mà en el muntatge i tot, en la fundació, diguéssim, del nou grup de consum. I es va decidir tot des de zero, des del nom, de quines comissions, com ens organitzem, com volem ser d'assemblearis, recordo moltes dinàmiques que... Bueno, va ser interessant, no? I gent amb experiències molt diferents dins d'un format de grup, no? Gent que no havia format mai cap part de cap col·lectiu i, per tant, tenia ganes de saber... com es prenien les decisions, de participar, d'aprendre a participar i altres persones que potser ja havien participat i que potser podíem aportar més l'experiència, no? Però bé, va ser una conjunció molt, molt bonica, no? I va anar creixent. Vam començar el juny d'això, aviat farà 3 anys, i vam començar amb 15 unitats de consum. Ja des de bon principi, sí, no? Sí, vam començar amb 15 i ara som 30. Mira, el doble. Sí, ara ve el doble. I has dit alguna cosa de que vau tenir suport per part de l'Almaix a l'hora de... Sí, dues de les persones que estaven a l'Almàixera van decidir deixar l'Almàixera i traspassar-se, bueno, passar-se de grup de consum. Sí, sí. Però igualment això ha significat que us heu organitzat igual que l'Almàixera, diferent, heu creat el vostre propi manera de fer, això ha sigut un procés, des del principi ho teníeu clar, ho heu anat creant... Jo tinc l'opinió bastant particular de que realment em va influenciar moltíssim que aquestes dues persones vinguessin. Perquè fins i tot bueno, quan vam decidir organitzar-nos, no, ens hem d'organitzar així perquè és la millor manera, perquè nosaltres ja ho sabem que l'Almàixera hem provat moltes maneres. Els dies de reunió, no, nosaltres fem les assemblees un dia divendres a la tarda i un altre dia dissabte al matí, i és la manera, i perquè si no la gent no pot venir, i jo per exemple era de les persones que deia, bueno, hem de decidir-ho, potser a vosaltres funciona, perquè també és veritat que l'Almàixera, doncs, l'Almàixera i el Rostoll doncs, són col·lectius ja bastant familiars, no? un grup, una unitat de consum, la gran majoria són famílies, no? Uh-huh. I el consum és bastant diferent. I la guixa començava amb persones bastant joves, la gran majoria menors de 30, no? I ara russant els 30 una mica, però les necessitats i bueno, la dinàmica ja era diferent i potser fins i tot els horaris, la mobilitat. I l'estil de qualsevol col·lectiu el fan les persones que ho composen, no? Sí, sí. I llavors va haver-hi, al principi és això, bueno, una mica... Fins que va haver-hi un encaix, un ajustament de tot, sí, no? Sí, sí, sí. Amb el tema de dates, justament això va passar. Sempre fèiem un dia, bueno, i si hi ha algú que no pot, és que no és una prioritat, bueno, una prioritat, potser hem de consensuar-ho, no? Bueno, van haver molts... d'això per demanar opinió d'aquests... Els, enquestes. Sí, o... moltes enquestes, moltes. Sí, sí. Uh-huh. A veure com ho fem, quins dies ens reunim, on ens reunim. També, si volem un local, quan paguem, si ens anem a un espai ocupat. Bueno, això també va ser també en paral·lel moltes decisions que van haver de prendre i finalment ens vam decidir unir a l'Ateneu La Séquia. I també va això, bueno... Ja teníem el grup bastant dividit, no? De persones que pensaven que això doncs ens faria sempre estar en una situació com mig de precarietat, a veure si havíem de sortir corrents i tot el muntatge que havíem fet, però finalment, bueno, penso que ens vam entendre, no es va disgregar el grup per aquestes diferències, diguéssim, vam decidir anar junts. I potser tota la gent que tenia aquests dubtes, no? Sí. El fet de veure que, sí, que esteu funcionant i que va bé igual... els hi fa, no? Fins i tot, no? Donar la volta a la seva manera de pensar. Jo penso que potser pot bo, sí. Eh? Sí, també hi havia dues coses, també, perquè el tema no és només d'un espai ocupat, potser, sinó també doncs, d'uns ideals una mica més polítics, d'anar en paral·lel amb una entitat que ja tenia un ideari, no? I nosaltres estem allà, no? Llavors hi havia, bueno, i poder ara també encara n'hi ha, doncs, quina participació prenem, no? Som simpatitzants i després cadascú agafa el nivell de compromís que creu, no? Però bueno, és que en uns col·lectius com que no és homogeni, no? També és interessant que hi hagi aquesta diversitat. No, i tal, i més enriquidor, no? I en un bon principi, com comenceu a contactar amb els productors? Llavors això, una de les coses també va ser, doncs bueno, teníem tota la llista que tenia el Màixera, no? I va ser molt fàcil, llavors hi van haver alguns... L'agenda van... de contactes, no? Sí, va ser passar amb la teva agenda, no? De manera gratuïta, i vam començar per aquí. Tot i així, per exemple, amb els productors de verdures, que potser era on vam prendre més esforç en decidir com volíem consumir la verdura, perquè pensàvem que era l'element, teníem com a verdura i fruita tot el que, doncs, bueno, com a primari, no? I com a més important, no? Per nosaltres, i després ja aniríem introduint la resta d'aliments, no? I llavors això sí que vam dedicar força temps, i per exemple els nostres productors són l'Alba i el Quico, i penso que el grup més o menys està content, no? I del producte que tenim, i penso que és de molta qualitat, però bueno, a l'inici va costar molt prendre les decisions de quina manera consum. Nosaltres ara estem consumint amb una cistella tancada, setmanal, no hi ha un compromís de demanar un nombre mínim de cistelles, vull dir que aquí, perquè nosaltres sí que volíem fer una mica un pas més. Que, però ho dius perquè potser hi ha cooperatives que sí... Sí, hi ha grups de consum que sí que agafen com el compromís de tu mínim, nosaltres... Hi ha un mínim, no? de cistelles o un mínim de producte. Nosaltres això no ho hem establert, i tot i així teníem la voluntat de comprometre'ns una mica més amb el productor, i per això la idea de fer una cistella tancada, no? Com un producte que ell pugui anar traient a mesura que la terra ens va donant els aliments, no? I res, i amb això sobre, jo penso que ha sigut el gran debat i hem estat molt de temps, inclús després d'un any, doncs a veure si era la millor manera, hi ha gent que no l'he acabat mai de convèncer, i ara estem, que és una cistella tancada, però amb possibilitat d'ampliar producte extra, sempre quan ells en tinguin, no? I d'ampliar aquesta cistella. En el cas, és això, eh? Sempre que et demanis una cistella, aquesta és una mica la idea. Tot i així, bueno, això que això té també moltes maneres de que segurament podria ser millor per això, no? Perquè no hi ha un compromís també. Estem en un grup de consum que hi ha molta gent que té un trosset de terra, un trosset d'hort, pares Llavors, a vegades, bueno, pues hi ha productes que ja els tens de, directament de l'hort i això té, dos components, un que potser consumeixes menys, però un altre ets més coneixedor del camp i també de, les dificultats que, té cultivar, no? Que a vegades és molt fàcil dir això, és que no ens, no? Això està molt malament, o sí, això és no. Molt gran, i això no ho acabo, això no sé què, o això es repeteix, però bueno, fer horta cada dia de l'any no és tan senzill, no? I Manresa, que també té unes temperatures que a vegades no es deixa gaire dominar, però bueno, ha estat interessant. Sí, realment això és una de les peculiaritats de, segurament de les tres cooperatives d'aquí de Manresa, no? De que la majoria de persones doncs, no només són consumidors, sinó que també d'alguna forma tenen un tros o produeixen. Bueno, a la Guixa també hi ha experiències de gent de la mateixa Guixa que s'ha posat a produir i a portar, i és un productor més, no? Dintre de, de, que potser també seria una diferència, que abans parlàvem fora micros de que doncs, hi ha cooperatives realment molt diverses. No sé si podria la companya Llimona explicar-nos una miqueta algun funcionament d'alguna altra cooperativa que ja ha estat també aquí les que fem el programa també hem estat en diferents cooperatives, així que també podem anar aportant. Una de les principals diferències que jo veig molt important a tenir en compte és què prima, no? Si només ha de ser ecològic de per si, o si realment hem de ser conscients, no, del que es menja a cada temporada, no? Llavors jo he estat amb dues cooperatives de consum bastant diferents, no? Bueno, a tres, perquè ara estic a la Guixa i aquesta també és bastant similar a una de les que hi era, que funcionava també per cistella tancada i de temporada. I en una altra que he estat, realment funciona una mica com els supermercats aquests d'online que fas per internet, és a dir, prima lo ecològic per sobre de lo que sigui, no? Llavors hi ha el productor de fruites i verdures, en aquest cas, ell demana el producte que tu necessitis, no? Perquè ell sempre fa una llista, evidentment que sí que hi ha una certa temporada, però sí que hi ha productes que realment sí que eren de fora de temporada que tu podies demanar-lo. I la participació realment és diferent. No tant la temporada, sinó igual la proximitat. No, igual no, i la proximitat de... venien, mira, potser tens alvocats quasi tot l'any i que et venen d'Andalusia directament, saps? Per posar un exemple. I la participació realment és molt diferent, vull dir, és tu per internet omples la fitxa i el dia aquell vas a recollir en qüestió, pagues i poder et toca un cop al mes estar allà fent permanència, però és que ni reparteixes les verdures, poder ja s'encarrega el productor de fer-ho. També són funcionaments poder perquè, bueno, perquè ja van començar d'una manera, també són famílies que d'un altre tarannà. Algú alliberat? O sí, no tenen algú alliberat, però sí que és veritat que hi ha una persona que porta la comptabilitat, llavors això s'ho van tornant, poder pues, estàs dos anys fent la comptabilitat i un altre li toca, no? Són com feines com més espaiades, no? Clar, o sigui, trobem la diferència en quant a criteris, no? Que potser ara podem fer una mica de revisió dels criteris de la Guixa, i també en quant a forma de funcionar, no? Que comentaves tu que aquesta altra cooperativa doncs, funciona més per internet, potser és un tracte menys, bueno, menys grupal o menys assembleari, no? Jo quan poder penso... sospito que no hi havia tal implicació i abans de cremar-se van decidir doncs, cap als tempos que portava la gent, no? Doncs fer-ho d'aquesta manera, Vull dir, això és que clar, jo penso que no, que hi ha estat una temporada molt petita. No sé per què han arribat fins a aquest punt, però podria ser ben bé aquest un dels motius, Clar. En quant a criteris, Yolanda, ens podries fer així un resum per sobre de quins són els que prioritza la cooperativa, la Guixa? Sí. Tot i que no hem portat el full, que sou molt greu, perquè vam estar molt de temps en decidir els criteris, vam utilitzar moltíssimes assemblees i finalment ho vam aprovar i jo vaig ser de les que pengem-ho aquí i així no retornem, perquè sí que és veritat que... Deu manaments, no? Sí, mare meva, perquè costava i bueno, va ser una experiència molt bonica, no? Però va haver-hi molta... Això, no? me recordo al març, qui vol tomàquets, que aixequi la mà, i la gent aixecant-la va dir, no, espereu un moment, ja arribaran els tomàquets a Manresa una miqueta més tard, però tinguem paciència. I llavors va haver-hi com molta retenció i bueno, va haver una funció molt pedagògica. Jo penso que, no perquè jo estigués allà en absolut, perquè ens vam dividir com per temàtiques, no? Econòmiques, un grup de proveïdors, i jo formava part del grup de proveïdors, i una de les nostres feines era intentar bueno, calmar, no? Dir, arribaran els tomàquets, no us preocupeu, tindrem pebrots, però que Manresa tot va una miqueta més... Per què els altres tenen, nosaltres no? Jo ja els veig als supermercats. Llavors, bueno, és tot un tema de coneixement, simplement, d'aprendre, no? De quan ens venen les coses. Llavors, nosaltres sí que ens vam marcar, i no sabíem ben bé l'ordre, al final em sembla que... Si no recordo malament, l'ecològic va ser com una mica el primer, el que ens unia d'estar allà, no? I llavors el tema local i la temporada, que va bastant unit, perquè en principi si tu no estàs intensificant res, no? Si no tenim... Podem tenir algun hivernacle petit, però la gran majoria de producció es fa a l'aire lliure, per tant no estem modificant la temporalitat de les nostres verdures, sobretot, i per tant va molt lligat. Si t'esperes a que sigui la temporada, ha de, pues això, acabes coneixent que a la teva localitat, a Manresa, perquè tenim la sort de que els nostres productors produeixen a Manresa mateix, vull dir que no és... Directe, quilòmetre zero, no? Total. No. Sí, ni quilòmetre zero, perquè després ens vam enterar amb això de les paraules ginecològiques, bueno, hi ha molta perversió amb això, quilòmetre zero són 100 quilòmetres. I clar, o sigui, és important saber això. La gent ho veu al supermercat, jo em vaig enterar, just un grup d'una persona de la cooperativa m'ho va dir, vaig pensar, bueno, ho teníem els criteris, va dir, ho hem de treure, perquè no volem de quilòmetre zero, volem de proximitat i local. O sigui, quilòmetre zero és molt lluny, no? I rei, llavors local i de temporada va totalment lligats per nosaltres, no? Llavors, de circuit curt, això sí que havíem dit, nosaltres contactem directament amb la persona que produeix o que elabora, no? Això és, per nosaltres, ara mateix s'ha convertit com en un eix. Per tant, ara podem dir amb orgull que no tenim cap proveïdor que no l'hem anat a conèixer personalment, hem vist el seu projecte i hem visitat on està produint els aliments que nosaltres ens mengem, on està elaborant, i per això anem una mica lents en introduir aliments, però penso que és garantia d'anar a conèixer, no?, el que fan. A vegades alguns se senten una mica, doncs, bueno, custodiats o a veure, no?, com que... Però penso que val molt la pena, perquè com tu dius, a vegades quan comences una cosa d'una manera, després és difícil canviar i la gent s'acostuma, no? O ara ens hem de treure un producte quan ens hem acostumat, perquè ara costa. Per tant, si des del principi anem potser una mica, jo penso, a poc, doncs després serà més fàcil. Llavors nosaltres també teníem com a objectiu una mica recolzar projectes petits, a productors petits, intentar que el productor, doncs, bueno... No abasteixi a grans multinacionals, que no seria el cas tampoc, però bueno, que donar suport, no?, a petites emprenedories, com diguéssim així. Tenim també criteris mediambientals, això també pensàvem, no?, doncs de cura de l'entorn, de la producció d'energia també, com produeixen energia per fer la seva feina, no?, d'on treuen. El tema d'envasos també ens preocupava molt, de no tenir molt envasos. I el tema de nosaltres d'agafar un compromís amb ells, doncs intentar no canviar així com així, sinó i tenir com un diàleg bastant proper, no?, com per qualsevol cosa ens ho puguem comunicar sense problemes, no? I aquest component social de això, si podia ser, doncs, de que estiguessin bé, que poguessin tenir un sou que els permetés, doncs, viure, no?, més o menys, i bona relació entre els treballadors, no? No ens agradaria pensar que tenim un productor que té treballadors que estan o se senten explotats o estan maltractats, doncs, bueno, amb una mica els criteris d'agroecologia, no?, tenim també aquest component social. Això és el que ens agradaria, i quan els hi anem i els hi preguntem també incidim a veure si està i els treballadors i com és tant i com decideix i... Bueno. Sí, Déu-n'hi-do la feina que es fa, o sigui, com a cooperatives també, jo també he conegut cooperatives que això són molt, a nivell de funcionament, molt menys assembleàries, podríem dir, o molt més... sense tantes reunions, sense tantes visites a productors, no? Una cosa més tipus el que comentava abans la companya Llimona, de, doncs fas la comanda per internet, tu vas a recollir la d'allò, fins i tot amb algun alliberat, alguna cooperativa. No veig que la Guixa, en canvi, prima molt el contacte humà, no? Hòstia, el veure's, el decidir coses junts. Bueno, quan ha dit 6 mesos per obrir la cooperativa, ja déu-n'hi-do, no? És una cosa, podria ser un dels criteris també el tema aquest, sí, del contacte. Sí, sí, sí, de prendre les decisions potser una mica més consensuades i pensades. Ara se m'ha acudit l'altre, bueno, potser mira, el tema de varietats i races locals, que volíem promoure també, no? Mira. També per intentar conèixer què és el que teníem aquí i ens va passar amb... Recordo amb el pollastre i després doncs, demanar també als nostres productors de verdures que agafessin varietats d'aquí, bueno, pel nostre coneixement, no? Però és una de les coses que li diem que és que ens heu d'ajudar a conèixer el que tenim i la temporalitat de les coses, no? Uh-huh. Hem estat molt de temps amb un productor d'ous, de gallines, que a vegades, doncs, bueno, quan el fred, doncs, la caixa d'ous, en comptes de tenir-ne 6, en tenia 4, no? Doncs, érem tots conscients que les gallines produïen menys ous, no? De qualsevol altra manera no haguéssim estat conscients. Vull dir que sí que existeix una temporalitat també, no només en la verdura, no? I si sempre t'ho donen tot, tu no saps. Una gallina jo, pues, produeix més jo crec menys. Que almenys la principal cosa amb la que topes quan entres en una cooperativa de consum, bueno, amb la principal cosa que t'has de reeducar és precisament donar consciència de que si vas a comprar en un supermercat o en un mercat normal, ho tens tot i de tot, és a dir, aquest consumisme irracional, no? De puc tenir qualsevol fruita tal a qualsevol època de l'any, però a quin preu, no? Vull dir, realment... I jo crec que és una cosa que en un principi et xoca molt perquè dius, hòstia, ara he d'estar 4 setmanes menjant col, allò, aquella gran col que tens a la nevera que et saluda cada dia, no? I que has d'anar aprenent, però és que realment després en el fons hi penses i dius, clar que sí, o sigui, i vas aprenent a que fas amb conserva, que si fas amb no sé què, que no sé quantos... Hi ha una cosa molt interessant de la Guixa que ho trobo super... Bueno, que ho trobo molt, molt guai, que és que cada setmana o em sembla que hi ha una cistella que fa una recepta, no? És a dir, allò, a més, no? Suposo que amb tot aquest treball de reeducació de com consumir de nou, no? És ja això, no? Dir, amb aquests productes que tenim tanta temporada, i això de la recepta, sí, sí. Que ho posa el productor? No, és cada cistella, sí. Cada cistella una setmana li toca fer una recepta amb un producte d'aquell de temporada i va superbé perquè realment dius, hosti, doncs... A vegades falten no? recursos, no? Sí, sí, sí. No sé si podríem posar una cançoneta. I tant, sí. S'havia tornat loco al reproductor. Sí. Sempre em feia una cançó, em reproduïa una cançó. S'ha enamorat d'una cançó fins que l'he hagut de treure de la llista. Que és la nostra sintonia, de més, no? Sí, sí, sí. I ara us posaré una cançó molt amena pel tema d'avui. Ojo de gacela, cuando vine a visitar por vez primera, me pusiste cara de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño, sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Para impresionarte, tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata. Forma automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha aire acondicionado Bé, acabem d'escoltar la cançó del Tractor Amarillo en versió cúmbia de Roberto Torres i seguim amb aquest tema. T'he de dir, Llimona, que no deixaràs mai de sorprendre'm amb els temes musicals. Tengo un Tractor Amarillo. Moltes gràcies. Tard o d'hora havia de sonar a Radio Bala. Perquè aquí estàs a Radio Bala, al 106.4, i estem parlant sobre cooperatives de consum ecològiques, que ara fora micros dèiem que potser el terme seria grup de consum, malgrat li diem cooperativa. I tenim amb nosaltres la Yolanda, doncs, que ens està explicant en concret el cas de la cooperativa La Guixa, d'aquí de Manresa, com va sorgir i com s'ha anat desenvolupant. I sí, aquí bueno, parlàvem una mica de... Seria molt interessant, no?, que aprofita que tenim aquí la Yolanda perquè s'expliqui el cas concret de com us organitzeu, com està el tema, com us dividiu, com és el dia a dia, què fan les comissions... Bueno, una mica, com us organitzeu? Molt bé. Doncs sí, això que dèieu, no estem constituïts, no som de moment cap associació, vam decidir que de moment no necessitàvem ser-ho per res, potser algun dia si hem de reivindicar alguna cosa de cara fora o necessitem ser un grup i posar la nostra signatura com a grup, donar suport com, doncs, si ho necessitéssim, doncs potser ens ho podrem plantejar, de moment no és el cas i anem tirant com un grup informal, no?, de gent que es reuneix. I ens organitzem per comissions. De moment, a veure, si no m'equivoco, quantes en tenim? 4, em sembla. Ara tenim la de proveïdors, que hi hem dit abans, que és la que decideix una miqueta, doncs, fa la cerca aquesta dels proveïdors, que ens en falten molt. De moment tenim 15 proveïdors, però tenim una gran llista de productes que encara no tenim i tindríem ganes de tenir. Tenim el grup d'econòmiques, que també és molt important pel nostre dia a dia, perquè s'encarrega de gestionar... Per una banda, tot el tema pagaments amb els proveïdors, el recollir de diners de les persones que comprem i després d'actualitzar tot l'Excel, que funcionem amb un programa d'Excel, la veritat, on posem les nostres comandes i ells, bueno, fan molta feina, no?, en aquest sentit de logística del dia a dia de La Guixa. I després tenim el grup d'internes, també molt important per l'organització de les assemblees i de les trobades més o menys informals i l'entrada de noves persones o les baixes de les persones. S'encarrega una mica de vetllar pel grup, diguéssim, i l'organització interna. Ara tenim també tenim la comissió d'infraestructures, que és una comissió que ara mateix, doncs, té un compromís una miqueta més baix perquè no, en el dia a dia no és una cosa, com que ja tenim l'estructura mínima per funcionar i unes prestatgeries i tenim les nostres caixes, doncs la necessitat de tenir un grup que vetlli tant pel local o bueno, potser les còpies de les claus, bueno, és de moment això, hi ha necessitats puntuals, no?, intervenen, però bueno, és això. I és un grup menys nombrós també, i ara tenim un grup que s'ha decidit fa poquet, que és el de la comissió d'externes, que justament el que fa doncs és la comunicació que tenim a fora de La Guixa, no? Per una banda, amb l'Ateneu La Séquia, bueno, que s'encarrega una miqueta com de vetllar perquè aquesta comunicació sigui fluida i com ens organitzem per comunicar-nos amb l'Ateneu. Bueno, perquè perdó. Puntualitzem que La Guixa es troba a dintre de l'Ateneu La Séquia, per la gent que no ho sàpiga. Sí, també marca que bastant. Que no has escoltat la primera part del programa. Exacte. Sí, sí, pot ser. I tant, sí. Era puntualització. Jo no estava escoltant. Sí. La Guixa està al carrer Sant Miquel número 11 i el que passa que té una obertura només de dimarts de 6 a 9. O sigui que si algú vol passar-se per allà ha de ser en aquest horari, perquè si no trobarà La Guixa tancada. Realment és un local que només l'obrim en aquest espai-temps. No? Després ens pot trobar com a guixetes o allà participant en qualsevol altra activitat o fent manteniment dins d'això del torn d'espai que ara tenim també que hem de complir o en alguna activitat, no? I llavors això, el que deia, el grup d'externes també és el que ara doncs tindrà focalitat com a missió una mica la comunicació en fora, no? Amb els altres grups de consum, amb el que estigui passant dins dels grups de consum ja a nivell de Catalunya i les trobades que es fan anuals i bueno, doncs ara té com aquesta feina, no? I també una mica ara les activitats una mica fora, extraguixa bueno, d'interessos nostres que podien ser o xerrades o activitats extra, no? Com una mica extra al funcionament de lo que és comprar i pagar el producte, no? Perquè has dit alguna cosa com que feu unes trobades anuals o alguna cosa així? A què et referies? Jo és que, mira, malauradament no he pogut coincidir, però si mal no recordo, crec que l'any passat ja se'n va fer una amb els altres grups de consum, no? No sé si aprofitant que hi havia algun aniversari d'un altre grup, no? Ara potser, però si m'està escoltant el Pau, no sé si... I estàs parlant de Manresa només? D'aquí Manresa, sí. Vale. I després no, hi ha altres... Si hi havia més a sí, nivell més... També n'hi ha. Està la rapera que fa bastants anys que fa una trobada de persones de grups de consum i també de proveïdors, no? Està oberta a tothom, és un cap de setmana. I és això, és un cop a l'any que bueno, està obert totes les convocatòries de tota la gent que tingui ganes, inclús si no estàs ficat dins un grup de consum i vols saber, no? I hi ha debats també doncs, més de transgènics o d'altres temes que poden preocupar, no? Dins dels grups. Uh-huh. I amb les cooperatives d'aquí de la mateixa ciutat, de Manresa, heu arribat a establir, bueno, amb algun productor, de fer comanda conjunta o fer algun tipus de... alguna cosa que faciliti, com si diguéssim, la gestió de producte? Sí, de moment hem fet de comanda conjunta una comanda d'arròs que poder aviat l'haurem de repetir perquè clar, nosaltres al voler contactar directament amb el proveïdor ens és a vegades complicat poder arribar a uns mínims, no? Fins fa molt poquet no tenim tan poc estoc, ara sí que tenim una miqueta. Llavors doncs, l'arròs venia del Delta, és difícil aconseguir l'arròs d'un altre lloc més proper. I llavors els hi vam demanar si ens interessava i hem fet dues comandes conjuntes d'arròs blanc i arròs integral, tot ecològic. I ara estem a veure amb el tema de la fruita i no sabem, bueno, això és com adelantar perquè encara no hem fet assemblea, però potser farem també alguna altra comanda conjuntament per arribar als quilos, no? Perquè al productor li surti a compte, perquè la realitat és que tenim poqueta fruita aquí, pocs productors, és una mica arriscat i també poc espai amb fruiters, sí, la veritat potser ens hem de plantejar treure algun cereal i posar algun fruiter aquí a Manresa. Seria interessant, sí. Molt bé. Doncs no sé si us ve de gust fer una altra pausa i arrenquem ja amb l'última part del programa. Com ho tenim, sí, això? A veure què ens fa el reproductor aquesta vegada. Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un Funky Bugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, pa' que lo goces de aquí hasta Cafarnaúm, eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Que quieren venenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin deseo se quiere verte de cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problemas traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la mala. Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embutero. ¡Toma! No me como ese pecado, así sea del Choco. Ya te tengo pillado, cada cuatro años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan. Los políticos se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Pidi, pidi, tu, tu, ten, tu, tu, ten. Estás cerca de mí, no me quieren. ¡Qué bien! Me quieren ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. ¡Ja, ja! ¡Qué risa me da! Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la prosperidad. ¡Ey! Vete de aquí, mala energía y no vuelvas más. Pecado, envenenado, pecado. Bueno, estàvem escoltant Pescado Envenenao de Tropic Town i també la veu de la Col, que també se'ns cola de tant en tant. És el directe, rigorós directe d'Embalades. És que si no, no sé jo. Seguim aquí. Que es cola. Deu ser això. Doncs seguim aquí parlant de cooperatives de consum i consum ecològic i acompanyats de la Iolanda, que ens està explicant el funcionament d'una cooperativa de la Guixa, a part de que hem tocat molts altres temes, així hem anat ramificant la cosa. Jo també tenia curiositat i ganes d'aprofitar, ja que havies pogut venir, doncs de veure si ens pots també parlar des del teu punt de vista com a productora, perquè tu només no ets només consumidora d'una cooperativa, sinó que també produeixes verdures, si no m'equivoco, i sí, també abasteixes a cooperativa, que no la teva pròpia cooperativa. No, justament és una de les coses que no volia fer al principi quan ens van organitzar, perquè jo estava produint com a exalumna de l'escola agrària i vaig pensar, mira, prefereixo que sigui un altre productor i també està bé donar feina. També perquè representava, no?, una miqueta que venia d'una entitat més grossa i vaig pensar, bueno, ja se'n faran més i ja podrem. Doncs sí, nosaltres vam començar amb un altre exalumne de l'escola agrària. Jo vinc de la formació que tinc agrària, ve de l'escola agrària de Manresa, i vam començar primer amb el grup de consum del Rostoll Verd i després amb l'Almàixera. I ara tenim l'Almàixera com a principal client i després a clients particulars. Jo penso que és molt interessant i per mi gairebé necessari que un productor també estigui dins un grup de consum. A més, penso que la implicació a nivell, bueno, com a ciutadà, diguem-ho així, com a persona, és interessant estar organitzat amb un grup, no? No és el mateix, no tens el mateix punt de vista quan estàs sentint les emocions, el que està passant dins d'un grup, que quan ho veus des de fora dius és que no em compren, és que no sé què, és que es queixen de tot, pues estigues tu dintre i digues la teva i escolta, no?, i opina, i és diferent el temps que tu inverteixes dins d'un grup de consum és elevat, per tant, bueno, el podries estar invertint fent una altra cosa, no? Si tens possibilitats, potser et surt més a compte si saps el que has d'anar a comprar, doncs anar a una gran superfície i comprar-ho, no?, que sigui en ecològic. Però estar dins d'un grup de consum és una implicació, un compromís que és molt interessant per les dues parts, però penso que tots els proveïdors també haurien de fer un exercici i d'estar-hi dintre, perquè, bueno, perquè és enriquidor per les dues bandes i és un compromís que agafem la societat, estar col·lectivitzats i organitzar-nos, no?, que és més fàcil anar per lliure, però és molt més bonic, enriquidor i pots fer molts més canvis anant en conjunt, no? Molt bé. I has comentat que tu abasteixes a persones individuals que et fan, que et demanen verdures i la vens, i també a cooperativa ara mateix a l'Almàixera. Ens podries dir una miqueta els pros i contres de cada una de les coses? Perquè suposo que, clar, el que dèiem abans és que la cooperativa teòricament sí que et garanteix un consum mínim, però alhora pot ser molt fluctuant o molta crítica, no? Bueno, potser són més perapunyetes la gent de cooperatives, no sé, quins pros i contres trobaries? Sí, a veure, amb els grups de consum, i ara en el cas de l'Almaixa, bueno, nosaltres estem contents perquè també hem arribat a tenir un grau de confiança molt alt i per tant podem dir, mira, estem així, el camp ens està passant això, o necessitem ajuda, o realment estem buscant feines paral·leles, perquè, bueno, la nostra realitat és que no venim de pagès i no venim de Manresa, i accedir a terres per produir a Manresa doncs no és tan senzill, no? Terres de regadiu. Llavors, bueno, doncs estem també una mica limitats, per una banda, per la nostra situació de desterrats, en aquest sentit, i per altra banda, doncs haver-nos de guanyar la vida aquí a Manresa, perquè cap d'això, cap de les dues persones que en aquest cas estem produint, doncs no som d'aquí, per tant ens hem de pagar el nostre habitatge i tenim les nostres despeses, no? No ens ha vingut com el pagès, que hi ha coses que li venen donades i està molt bé, no?, aprofitar-les, però no és el nostre cas. Per tant, amb l'Almàixer hem arribat a intentar agafar algun compromís, però ens costa una mica, per part nostra, sobretot de verdures que volem, que ells necessiten i que nosaltres podem produir. I sí, a vegades, bueno, pues, surt també els plans. Nosaltres aquest any que ens havíem compromès a uns cultius, doncs mira, els porros ens han sortit bé, però els altres cultius doncs, no gaire, no? I bueno, hi ha bastanta comprensió i ens anem acompanyant, no? En aquest sentit. Sí que no hi ha un compromís, no? Pactat així ferm de tu això i jo guanyaré. No, és més, anem veient a veure com funcionem. És que nosaltres, la veritat és que com que no fa 10 anys que produeixo, jo fa poquet, no? Relativament. Jo penso que de pagès mínim necessites, bueno, qualsevol ofici mínim uns 10 anys i com a activitat principal. Nosaltres ara estem compaginant amb formació, no? Llavors, doncs, bueno, això també fa que no aprenguis tan ràpid, no? L'ofici, i és ben bé un ofici que necessita temps. Llavors, doncs, els particulars, doncs, bueno, la història és que no es poden comprometre, estan en una situació ara mateix, laboral o personal, que no poden implicar-se en un grup. Tenen ganes de consumir ecològic i tenen ganes de donar suport a un projecte petit o uns productors, no? I confien, però no estan en la situació de poder donar més espai. I això potser és el que trobo a faltar una mica a Manresa, que si pel que sigui no tens possibilitat, que jo crec que és la millor manera, implicant-te. Jo sempre he pensat, tant de bo sempre pugui implicar un trosset de, no, dins la meva organització horària, a una cosa social, a un grup, i bueno, i el menjar és una cosa molt, molt bàsica, no? Que hem de fer cada dia diverses vegades, o sigui que és un molt bon motiu. Però si estàs en una situació que no pots, consumir d'una altra manera que no sigui en una gran superfície és complicat. Jo ara quan et sentia pensava, i una persona que té una mobilitat reduïda i no pot col·laborar encara que vulgui? Mm-hmm. Bueno, poder en algun grup sí que podria fer alguna feina, ni que sigui més de gestió, eh? Mm. Perquè sí que hi ha feines a fer, realment, però internes mateixos, vull dir que també nosaltres hem arribat al punt de una persona no pot cobrir uns torns que nosaltres hem dit que són bàsics, s'exposa a l'assemblea i es decideix entre tots poder assumir això, perquè bueno, és una situació, no? I penso que això parlant-ne s'entén, però bueno, una persona que ara mateix no li vagi bé consumir els dimarts perquè els dimarts està fora o el que sigui, no pot participar dins de cap dels grups de consum de Manresa, perquè tots són en dimarts. Llavors, doncs, bueno, I no és casualitat, no?, que tots siguin dimarts. No, o sigui, és... clar, inicialment es va fer com una... com un suport al productor, perquè ja que baixava doncs podia fer un recorregut més interessant i guanyar més diners, però clar, després nosaltres ens plantejàvem que si érem locals i el productor era local, realment, està tan a prop, pot baixar i per exemple en el cas de la verdura, un cop a la setmana la verdura no pot sortir, ha de sortir més d'un cop a la setmana, perquè el carbassó no s'atura de dimarts a l'altre dimarts, el carbassó va continuar produint i si realment tu no tens espais ni per emmagatzemar i que no seria el seu, el bonic és poder estar collit del dia abans, no que passi una setmana en càmera, per molt que bueno, una setmana no és cap exageració si comparem amb el supermercat, que potser sí passa mesos, no? Però bueno, jo penso que ha de sortir un altre dia i que han d'haver-hi més moviment, però bueno, tot això és temps d'esforç i a veure, no? si arribem a aquesta demanda realment, si la gent la demana, pues jo crec que tirarà endavant segur. I com trampegeu el tema de l'estiu, l'hivern, en una cooperativa les persones a l'estiu potser marxen més, vacances, sobreproducció de tomàquets... Clar, això l'única manera és que si tu tens més o menys planificat i saps el consum, si tu dius, bueno, ja els meus consumidors més o menys són aquests, m'està bé, estic més o menys guanyant-me la vida com bueno, de la manera que m'estic guanyant ja em resol els problemes, doncs bueno, planifiques menys, no? És l'única manera. Fas conserves i després les vas donant al llarg de l'hivern. Jo conec també altres productors que, per exemple, doncs agafen un compromís, o sigui, demanen un compromís a les persones i bueno, és la responsabilitat de la persona si marxa. Llavors tenen diferents maneres. Jo recordo el Raba Negre, si mal no recordo, ells proposaven, per exemple, si la persona feia vacances a l'agost, proposaven del juliol agafar-se cistelles dobles, no? I tenir més o el juliol o el setembre, per exemple, no? O si no, hi havia la possibilitat de donar la cistella a un... a una entitat social, no? Ja siguin menjadors, recordo poder algun grup de dones, bueno, i teníem diversos col·lectius que hi havia una demanda de menjar i que llavors tu podies accedir, no? Tenies una casella on decidies si la teva, te'n anaves una setmana sí o sí i no la podries consumir i ningú te la podria recollir, ningú la podia aprofitar, doncs donar-la a la labor social, per exemple, vaig trobar interessant. Hi ha diferents maneres. Nosaltres la veritat és que no hem agafat aquest compromís de res i hi ha una davallada molt important a l'agost, sobretot. Tot i així hem de dir que des que s'ha obert la cooperativa no s'ha tancat cap setmana, o poder, si s'ha tancat ha sigut una, però no s'ha tancat ni per l'estiu, cosa que són poques, però està obert i n'hi ha un mínim consum sempre hi ha hagut, no? I que això a vegades costa, i a part nosaltres ens costa a nivell organitzatiu, però el productor normalment s'hi troba, no? Que els grups tanquen dues setmanes o així. També passa quan serveixes a escoles o així, que és tot ben bé la campanya escolar. I bueno, si és això, si vius d'això i ja estàs bé, t'has d'organitzar bé per intentar no tenir excedent en aquest moment o saber-ne què fer conserves, no? Clar, el tema de fer conserves és que també les pot repartir durant l'hivern, no? Sí, que tant. Entra la cistella sí, i... Sí, sí, sí. Clar, la conserva no deixa de ser que són productes que marxen de la temporada, no? Però, bueno, també és agraït poder-los tenir. Bueno, jo és que estic en un punt de... L'altre dia venia a visitar-nos l'escola agrària de Manresa, no? I deien, bueno, qui decideix exactament la quantitat que mengeu i el que mengeu? Perquè no, durant la temporada hi ha molts productes, no? I a vegades no tots els tens en cada setmana, no? Per tant, com es decideix això, no? Diu, és una responsabilitat molt gran i qui la decideix, no? I diu, bueno, ara mateix la està decidint el productor. El productor. I no esteu incidint, no, és veritat, no estem incidint. A mi com a productora em preocupava molt i quan vaig començar a fer cistelles, el primer que vaig fer va ser contactar amb algú que sabia de nutrició i vaig dir, què he de posar i quina quantitat, què necessita una persona mínima, no? Que mengi molta i poca verdura. I vam estar amb una balança, teníem un munt de verdura, mira, si és fulla això, si és no sé què, arrel sempre hem de portar, que hi hagi algú cru, que hi hagi algú per coure, que hi hagi no sé... I, bum, bum, i vam començar a confeccionar el que seria l'ideal i pensar, bueno, jo per mi també, no? Dic, perquè... jo confio en la natura ens dona allò que necessitem, no? Si no ens arriben els tomàquets és perquè encara no fa tanta calor com perquè els manresans mengem tomàquet, no? I bueno, dius, jo en tinc molta de calor, bueno, paciència, no és una percepció. Dius, la terra et dona el que necessites a cada moment, no? I si confies en això, dius, bueno, és que és això el que he de menjar, no? I per tant, a vegades, quan estem menjant conserva, que ve d'una altra temporada, estem transgredint una miqueta això, però bueno, has d'anar, si tot amb mesura, pues, és total, no? És saludable, no? Però sí que, sobretot per les solanàcies, perquè just hi ha moltes crítiques de, i el tomàquet, no? Que ens agrada durant tot l'any, però just això, ens ve quan ens ve perquè hi ha un sentit de ser, no? La natura ens ho ha posat així. No sé. Mira, potser, jo ara pensava, dic, igual... Avui no necessitarem el suc de la remolatxa, no? Perquè potser la Iolanda ens està fent, no? Sí. Com... No, sí, no, tot una vessant una mica romàntica de lo que és el menjar i el per què plegat. I és que nosaltres en aquest programa, a les embalades, tenim una secció al final que es diu el suc de la remolatxa i sempre intentem posar alguna cosa una mica... Jo crec que ha sigut un suc tot el programa, sempre hem fet un suc de remolatxa tot el programa. Molt bé. I haurem d'anar tancant, ja ens queda un minutet només, potser el temps just perquè ens pugueu fer alguna recomanació de lectura o alguna cosa que creieu interessant. Doncs mira, hi ha un llibre que jo de fet em va portar com una mica amb el tema del consum, Consumir menos, vivir mejor, del Toni Lodeiro, ja fa molts anys que està editat i es pot trobar a qualsevol llibreria, i et parla una miqueta de tot, no només del consum d'aliments, sinó també d'electricitat o d'altre tipus de subministrament, d'escoles, de com ho podem fer. Després recentment han fet una reedició d'un llibre que es diu Viatge Nutritiu. Jo, mira, afortunadament conec una de les autores i que també ve del món dels grups de consum, de Barcelona en aquest cas, on bueno, parla de les avantatges del consum de temporada i et dona una mica d'idees de menús, de coses que podem fer a l'estiu, a la primavera, a la tardor, no? I diu l'avantatge de poder menjar fresc directament del productor, no? Que això és una cosa que no hauríem de negar-li a ningú i sobretot als nostres nens, els nens que vindran, doncs bueno, doncs és molt... Després, si algú està interessat, Ecoconsum està com una mica llistat, recollit de totes les gents que s'ha agrupat per consumir d'aquesta manera, no? I res, ja per acabar, que la setmana que ve hi ha la Fira de Biocultura, que se'n fan tres a l'Estat, a València, a Madrid, i la setmana que ve toca a Barcelona, i de dijous a diumenge, doncs a Palau Sant Jordi ja estarà oberta per la gent que estigui... Estem parlant del 8 al 12. A l'11, 12? Sí, a veure... Dijous és 8. Doncs mira... Serà del 8. 10 a l'11. De 8 a l'11 de maig serà la Fira... del Biocultura, que allà estarà també l'Associació Olera de Manresa i no sé si l'Escola Agrària, però bé, que si algú està interessat, endavant. Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions i res, només agrair-te moltíssim que hagis pogut venir al programa. Iolanda, ha sigut realment interessant. Jo crec que fins i tot per la gent de la Guixa deu haver descobert moltes coses de la seva pròpia cooperativa, si tenim algun oient que sigui consumidor d'aquesta COPE. I, noies, ho deixem aquí per avui. Ens escoltem en 15 dies una altra vegada i en diferit tantes vegades com vulgueu. Això, doncs res. Fins a la propera. Adéu. Fins a la propera. Adéu. Ciao, ciao. Moltes gràcies. Adéu. Persianas.